الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بندرا بجول تما عنوان لأنه قندر فوق بيا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرشي دوية جكود بندن لميرن تفسير القرآن العظيم عندك والجمع ماتوا جوي لورو كورك وجنر يتمدنا يتفلنا يجوي فرقنا لادمين صلى الله عليه وآله وسلم إنها ورسبوي جوي لورو بوي ونمارس تطبير وجنا جديد أنه قاتنا يدوب أن نبي عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. إن قرينها آية تفن تتي إقو عند بما تنفو آية تفن تتي إديدي بشتنين أردك الدار البيد أن نقول هيوان يا قرآن كلا وربوث الله هالي قول قرآن دار البيب آدم قل بأندريد عليه الصلاة والسلام قل بأندريد قابيل إهابيل غور ما معنا ور هور قدون فدي الله حال ني من نون هدا ور هور ودي فرتي هان كدين كو ند فوف انا عندي كيرو كنا صحا انا ديوت كيرو غام هدا ند وانا معصوم انا وافا انا ديوت حق مودو ودمو ميمي حق مودو دم نون ود ديوتو ده حق اليس غو وداني غالول مو حق مو ميما او alay tagu walleno hibir hakke mum to bangal sheriya min hadith garo sahih bukhari nila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yunsur akhaka zaliman aw mazluma wallu bande sotoñ de ko sotoñan imbi minen min gandi toñar on wallirte ko no toño hono ballirta dum o ina ngay jugo mo kada ko toñ dum do aya qur'ana wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan aya wal firq wallu dirde digger awaa wallude neddo ko buri himmude wallu no fitta hadde mum awaa wallude neddo ko buri himmude e hadde dum toonde sabo jetti ko visa faade jeyn wiidum rutin tan ona soodi ko moddaade e arga rutin tan ala dum moddaade ballam no wurtiri kanko ne o soori ko sheytaan ala an ka jeyno do Allah ha fari selata jeya hunde laabi di ona deftere wosere jeyaawo tagam kan jeya god an fitan ma ko wosuru tan ayey dum Allah Allah wi soodi inna Allah ashara min almu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna e dum ko non jettalaaji annabaabe non dewa annabaabe onon o janga defi Allah so tawi neddo faati e sheytaan firti ko yeeyi ko laabi di yeeyi kadi ko ba Allah na aduna Allah na al-akhirah jomi radi wa inna lana al-akhirata wal ula kam ji annun kay ji al-akhirah sheytaan ala do ji satra de yeeyi dum hin tan kala nan ko dum firti joni non o wi sabo toñange fuddaade wadeede leydi toñange mawnge sabu en gandi ina hollira wonde bone kadi en fulbe ngar ko bone fitta lati woni bone heewani haade do gotel tan zakula khana bone heewani haade do gotel tan sabu kanko en ji o do kanko o jabaani o yetta jom suudu mum mo futi rasde o wi on rasata funere makko aha sabu funere makko buri yodde funere way ko no o jabaani gosti bu so mu yow jabaani gosti go non yoto kam huje adaw je am bu jogi ha yow jettañ kono so tata jom haga hadem ala dum ko bangum dum ko Allah wadi seri Allah kono en di den o salima tuttu on haddi mudum o haadan don o yobi fitando on waliya billah dum fogo bakkat o yobi fitando on kadi bilal gongal neddo kadi wana daba wana rawam so waram alaysa go mofte hore am do fenno wada so o fay hore makko ko Allah fawani Allah wi'ani boy ditto on anda ci on zarno ko dum kon non on o wari on nati wadi darade o rondi on dum wadi o dan jere tade mo tan hollirde pagay fudi wadde ca saga fudi wadde wadde jumra do min ajri dalik sabo hono gele baari ni neddo haada satan do gurum haadi haadam haatal gurum kaaj katabna min farli ala bani israila golleñol أنه هو في من قتل نفسا بغير نفس كلا برد فتان ركو ألداء وراء أمو ورنا أو فساد في الأرض ولا أبني إليه فكأنما قتل الناس جميعا أو يكون برد يبقى سبو أوك فتنك كنم وني هاجوني أدن أوك سوانانو كان كفتن هاي قرصو كتاب hay goto anda sako woni warta fitan yobade fitan wadde dum wadi alay sago wadi gallul hankadin kala baddo bonande kanyum ne rutte bonande de firtani won non o haali tan ko buri mawnude sokalnaale gade godde inshallah kon firtani do so wadi ko boni ina ware ala won boneji ina wara ne kon wana boneji ko bone jaftu dinde o mon elallahu sallallahu alaihi wasallam halim hadithu tongin ma sahih bukhari muslim la yahillu damu mri'i muslimin illa bi ihdathalah daga na fitta do jure tan ko se getta imma ko kanko ko me do resde dewgal sillungal o fiji tiagal dum o yo ware walla bardo fitta walla jaftu dindo jaftu dindo non wadi fasonaji ha he warde fitta ndu kadi ino wadi fasonaji ha he be ndo surtu nisa ino wargo wodi amdu wona amdu wargo go wona amdu go gon jom wartata kadi jogi cerde jayi hay wargo amdu go wartate ko taw jom no hubi cerde ni jerta khalifa tasuwel be khalifa ko gadi wartata muhim ko baddo bonande tan ko hala tan ko yo kugal wade mum ma fuma alna warde mo fuma alna be umdo mana bonande de wama ahyaha kala kadi gonnudo walla dandudo fitandu wotul faka annama ahya an-nasa jami'a o way kono o wurni yimbe fofni ndaka dum woni sunna wadde kala neddo ko sosi alay sago wodo nyemti dum wadde bi rafiji en wodi daboji daba ta hayla rafiji rem rafiji ran bi fofu daboji jikko ala jikko baraba ta wodi ko neddo jogi do mana a jogi do resistance kaptorre kadi rafi wonade bandu mum kono rafi baraba ta wona rafiji ran rafiji balli non en wodi en daboji wodi en daba ta wodi en eggoji wodi en degata amma rafiji rendo wonde gujje wonde say say wonde bandi wonde mojje wonde dum do jikkuji fof ina yimbe ko nyambodo teta nyambodo woni dum woni bangal wodan do fitan ay do yik fitan tan kono halan do en fitandu ina wawi taw mana dandu fitandu neddo kono holli men hay dandu do fitandu rawam ina kudo ne wari fof rawam dandu fitandu rawam Allah yafi dum alferti ko zalur fitan rawan fitu ko dalil wonde o do bo wappani rawan do may wappani do may ta kon am zari wardu en wodi kadi warde de en wodi ko wiyete warde ni kanko e hore makko wodi wodi warde kadi bitta sabbu kanko o warani on kono hadi o rokani on ko kono dada e bo wono dandudi on tum ko biya tare fitta sita une personne en danger mana rafdu biya ko ko o do ighasatu malhuf neddo so kalima ene waddi o kalte dum wadi yumen qalil radiyallahu anha ene jaay tifaji fuf yi wadi tifade ne laa sallallahu alaihi wasallam wa tu'inu ala nawaibil haqq kadale so ngari ne laa sallallahu alaihi wasallam ne daro hen dum wadi jumraado wiide le mana bewnaani jeyngi sabo wala yuddala ta'amil miskin alay sabo qala ma salakakum fi saqar qalu nakum minal musallin wa lam nakun kunna naqudu ma alqan kunna nukadhib bi hadatha hawiya mana muhimta jomen wallahi dalat al miskin was de hirjinde ne tan wallude dum fitugo l'islam na mawni ni fitanu feewi so fitanu ade so fitan dum do o holli men kadi debbo naari jengi sabu unnudu hadi sahih o humi unnudu o nyaminaani o yarnaani du handu may hege dam ko wonaati jengi wadde firti tawi fitanu unnudu nana de jengi fitanu rawandu na dandane do jengi fitanu ade kam haalma haalta dum do firti ko mawnugol diine men deedo ka fakana ma ahyana su jami'a wala gar ko gonga ja'atuhum kambe bani isra'il are addani be rusuluna ne labe amen bil bayinat ne labe min nelno e mabbe pop ngaddani be hujjaji labe cer in addane do gong inde ina jayin annabi musa addi sawruna wonta barudi na wonta Allah walli dum ko be jiya sawru lukam gede dide dum be gandi bile won andi yottaki do sabo hen gedal gotal ko wiile be tiidi sawur san wontude baroodi toddo baroode ka mudo ene dum do je gaatureje ko be batno e der tribune o fof dum be gandi bile yottaki do ko kaalis wana bile e gedal gonngal ngal ko sawru fiide maayo tan maayo hula yoro joni dum woni hul minin no mar maayo hula maayo ga hokko fi maayo ga sawu ngandi kam maafi do maayo sawru kam yaago on so maafi mi neda men dar wada Musa hay kanyum horum fi hay hayre kono wonno den wona Allah wi'o fi hay darla ko wona de Allah wi'o fi hayre san fajar en nusa sa asha fa'ina hay sawru hayre Musa be tonyino Musa alayhi salallahu alayhi sahih bukhari mbi Musa Abu Musa ustu sa ko yim wala tan ustu ko bangum mbi Musa wada wati wadni tan ko ngora ngum modde kayal ko imber ko huka to liyal billah bidana mo won tan bi mbi kanko njaafni makko won ko woni hen o yida yene ko ne do wadi yene de dum na nala wa rasul sallallahu alaihi wasallam bi jonno Musa do joni bangum dum yettim ci makko fawe haare Musa kufti ari be yettim ci tan haare yaade ci Musa rewe haa ebe haa rabbi chum chum Musa tinani ko chum chum ngoja haa wirti yimbe be ina fo ina woni fosol haa haa re hangati haa be ndi awra Musa haa re jode le Musa jetti chum chum ta Musa hocci to woni ma faade haa corona ma tous sa moyim ka moyim no moli santo bangal Allah subhanahu wa ta'ala ko bawde mudum do ko wela wadde fo wada do yewon fo wala kono kam ko Musa dan alayhi salatu wassalam kalten ko gade makko to bangal ko waddani be ko ko Allah wi be gaddani wadna hujjaji mawdi ko dum haire tan fiye ucci to ndiyam no jomraado wi ne kad alima kullu unasi mashrabahum hayde be saccata ne ko non hinde fof ri bangum so so be ndewi do berna be ndewi do jaja be ndewi do baba be ndewi do jallu be ndewi tan kullu unasi maana be fo en gandi do dawat dum fof ko hujjaji ne e baano jetti ko woni ko woni rusuluna bil bayn yeru tan ko den e Musa Isa kay wi tokkiti galdo wana enen kam joni en ji hay Musa nan batti wadde pomni wana pomne do may pomno hay tan do nanam di waqti ji dani no e pom oya bo Allah wi o ko yowon wana hediga ko ma ma he yaare jeldem rewe to rewe ga e kono kam to bangal on wiete Isa kanyum wurtinta ko maynobe ga don medicine haaji wurtinde may dum kam andi ko Allah tan way dum wadde Allah woni gurno baro kono fobe de wani rusuluna wala gadiyatum go adani be rusuluna la bil bayinati wa thumma inna kaseera minhum ko hewe ma baada zalika tagal de ji hujjaji di la musrifun ko burtin firje he burtin ni kadi jabde mbatti kadi wiide kanyana bara nelabe aywa dum woni o halano men tan ko hujje hol ko saabi sheria na wale wadde ko saabi sheria na wale ko enen ko non fodden wadde kala yimbe ko na bada yo mbadde hubbuti kala jawtudo njubudi ndi fof wode kugal ina wada hay tan mo yete wada hay bangal ecolage ne ko nandi hen njubudi seed ne ko golle fuudi njubudi golle fuudi e mbarano jenginobe matière mo jenginto o sa haali dem gal gongal imma biida ya dar wala fotta haare biira ya taf be sembol ferti hada wadi ko feewani dum ande fulbe den badanno ko neddo so wadi ko feewani wi'o yani jippunde ani jippunde firti yani jippunde yimbe neddo heewi yimbe kee warde mo tan ko feew digi inde digi kumal digi cuddum digi mayde ko nande ni mi garay mo ala so wada ko wadi wada mbaram ko non badanno ko neddo so wadi ko boni yimbe jippo dum ko ala so wada mbaram ala so ko fero e mi ni foko hen ko holi tan rendo do woni fof ala so ko faddine faddine wato wadde ko boni so wadi ko boni kadi safre eh woni joni non o wi innama jazaa'ul ladina waddi kadi nyaawore wonde siborde ko hewle nyaawode kimoje madani ko dum koy keri dum en o wi jobdi alladina yuharibuna allaha wa rasulahu habato be allah ne la dum imade wa habade allah ba kono wana be o hala men sone bagara ona o do faylam ta'zanu fa'zanu no wi kay faylam safalu fa'zanu bi harbin la rasuli wana on harbu no harbu ko ala habad diyabal wonde tajo wayas'auna fil ardi fasada ay ohali baro kay en gandi warata kon non aw fasadin fil ardi o so say fasad o hono djum fadi wadirede wayas'auna fil ardi fasada djum bar tan ko ko boni an yuqattalu yobe mbare aw yusallabu wala be pete woni petede ko djude mum pengede wala tongire non djude na porta hande may fof wala mudda aw tuqatta aydihim wallani juude de warjuluhum e koyde de min khilafi de ngada beñ andi woni ngada beñ masud jungu nyaamay koygal nanal en ngada beñ fuccu taw wonndi hen daaba bon o li ko koyde de yezran kadde ala wade koygal o yeso koygal tagal o heewi yeso o tonge wade ko ngi ko daaba fet piddu melen waaso woddo woni mi te ngada beñ ne jungu nyaamay ne so wujji ko jungu nyaamo go tajate so wujji gongol koygal nanal kadi mana jungu nanu kay so wujji gongol koygal nyamal joni non jungu nyama tan yaada def e koygal nanal yalla wi la mu wi tan gata ben woni min khilafin aw yunfa min al ardi walla ni be ndiwe leydi ndi woni bade exiler forcé woni ko wiyete ko o do manfa mana ilzami o wi dalika hol ko wadi alla na wiya bonnobe e leydi walla tajobe yo bade gotel de do kule alla bi lahum khizyun fi dunya walla ko ala be poti hoynede o aduna wala hum fil akhirati ibn jobi kadidu al akhir azabun lefte azimun mawd ay firti so tayi be mayi be tuba no firta tan neddo so wadi dum ko mu khalan fi nar sabo dum koy dalilaji cheikh umar be bi mate halil uqubatu zawajir am jawabir mate ko alla wi kulo yo wade neddo de mate ko de momtoji bakatuji wala ko de kulminoji tan on do ko dalil wonde kanji ko de kulminoji do firti ko de kulminoji di gona momtoji bakkat kon non woodi hadisaaji goddi ko lirdi wonde ina momto bakkato hadith non ghamidi radiyallahu anha o yedebbo fijinodo non woni sooyido nanda fayn woni besaado o mo ne la sallallahu alaihi wasallam wari wala juule makko umar nangi wuti makko fuu ko juula fa wopito o wadum fijir wi wallahi o tuubi tuuba boye so fetta may chapande jidi yimbe madina he ma yondume wadde firti ko joomum ma tuuba yanta her ndeka ugo baatuji di ngona kanji hoore kanji kam fof ko nural ala ko di zawajir kam ko fi mayde ko kam so gurdo nani tamata no firti ko dum kam fulbinirde de kono metedi mom sikki ala cadeele na momta sabo dum ko ne woje na haddaji gardi hen wonte ne do cadeele dañ fof ma yusibul muslimin wa sabin wala rasulin wala ghammin hatta shukrat fi fawa illa kafara nabiy khataya wala hadith suhayb ibn rumi muttafaq alayh ajaban li amri al mu'min in amrahu kulluhu lahu khair na wini in asabatu darra sabar fa kana khairan lahu ay jum dañu ko buñ ko yoto wadi sabar yoto sabar kali sabar o kadi ko anda sabar matil ula o do bok hadith bukhari muslim hadith wayde bajo jinno da dingir mudum tan waya nala sallallahu alaihi wasallam bingu muñu yeddu ba jewani o yudum ilayka anni wata jeno jeno halama ko nala sallallahu alaihi wasallam o dogu abidum nala sallallahu alaihi wasallam bingu as-sabr ala sadmatil ula dogu rabbi tan ay o ko hali ko buri sembinde ko wande ko joomu lepte de montata bakatuji di kon non na hulbina tan do ko kallo fo hulbina tan sabu hay ko wadi aduna ko ni way on fodi wujjodobe wonbe juude faja ha hinu jala juude mo yalla yum hamdaru tan on wiyanno yalla wallu daamne heewi mo jita tan yahado e koyde mudum ko islam taji koyde ko boy heewi mo jita tan samira goddo mo wallo mo jida juude na nyaajara islam taji def boy heewi mo jida na boor ni tum jun way islam taji dan def boy mana heewi mo jida bandu dan islam dan mo ko boy yalla yum hamdaru goram halal halu ben dum dat en wodi wada do sabo dum hebaani den te mbaata leftede don mbaata lefte laha hadith sahih bukhari muslim ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alama bi hadhihi alghazurat falyastatir bi sitrillah o yina ko so allah jari borim de gari yo suru ni moy soklaani kono fenyina horo inshallah ha muin tan halte do hoton kala ni wala bangal dum gudo lahum maana no wini lahum khizyun fi dunya bele ma be koy aduna allah fonno be xed leftede yowmal qiyamah dum non ko be koyata koko kama kambe koy be ngasi ko goddo bele ina reeno woto yande e odo ko yara sabu ala ko jare dum do hay mudi walula don ta kunde andude tajowo so nangama do joni halta ko ruggi en tajowo jawata no woni labbe mbo fenti fo wardum ta jewdum joni no bigedde o haldo de meta kanje fo de mbalete ko do gotil won andube yarube non joom nangue fete jungu taje so boyi ko ngal taje so boyi ware muy be ala ko woni liman shafi'i en gandi hayta bangal miliw en kalil o yari ko joom wodi ko ko hala do ko firti ikhtiyari lil imam ya no liman malik wini non ana wande so tawi ko gujjudu tabiti yo jungo taji tawi ko jinno yo larbe tawi ko cingiri yo ware tawi ko bar yo warti wande fayu hen firtan tan sabana da wona rubbi en kanyi ko dum waras ko ro fim tan nyalu yi warna fo ro fim tan e ko nan jangere bal non wala ko jewdi san do fim tan so fim tan yimbe tan wala do nangine do wiya mo wara dum tawon buri mo dole on wati do warde fono wada inshallah dum woni muhim tan woni wala ma azabun amana wala hum fil akhir azabun azim o wi aha ay be da be wi illa alladhina tabu so wana tubu min qabli an taqdiru alayhim ko adini nangate fala mu gande an allah ghafur rahim kan ko rugi yanke o wada mako yete ko manda dare mudhakkir tawqif fadi ko wadani wala ko iqlimi wala ko dawli wala mu yo wala ma o do kala do wiya yo nangi tanawari tubu kam ka di horma o nanga odo ko wanno ko fof amo yaafe kono ha Cheikh Oumar hakki Allah tan de mawju no jawdi janandi dum o yewata dum woni wiite da'wa umumiyya da'wa umumiyya ina fukko kono heddi da'wa madaniyya ko bangemo inshallah laamu no wawi wasofde neɗɗo kono hakki janano yoɓata firti to banggal ɗeɗo gueɗe hakki neɗɗo o yolirta ko ɗum mbiyata qa'ida ko al amdu fi amwali nnasi wa khata'uhu sawa neɗɗo amdade helde galle damal jannal walla oto janal e wasemo amdade fo ɗen foti oyata mi tinani hattama yobtu kadalika ɗo kadi kanko fo tuubde o yaafede o yaafude tan ko haqqi Allah o tawi ko jina o larbitake ko nandi gueɗe mbawi noon so tawi ko jawdi janandi noon jungo makko taƴataka tawi o juulatano ko waɗanno ko ko village mo waɗan e gueɗe ɗum ɗo foof fukkima kono ahan jawdi janandi wujjunodi o hefta hefta e jungo makko tawa jungo makko o hefte ko tawa ko kadi o yooɓa tawi tabiti inchallah firti hattama ñawede tan inchallah e wallahu alam ɗo hen eddi ko yuufo o mana nafi o na hen won hay nafi o won salii ɗum to banggal maliki en ko ɓeɗa mbi kamɓe ɓe jaɓani nafiu o toone ayat mata surtu ni saadi mana hatta yajalallah fihinna sabila sallam khudu anni kad jaalah lahunna sabila albitru bilbitru jaldu mi o tahriba am maliki en koɓe kamɓe jaari tahriba ala hen noon paami mbi woni noon so wala ɓuurata ko bonde ɗum noon wadde e jomularɓe tan dokka ya ayuha alladina amanu en heewe timore e hemon juulɓe e hemon gonɗinɓe allah ittaqullah kuli allah honeɗo wiyete gootel juullo kadi hullal umar ewo ihkam wona ei woni mana wadde ene wiye noon neɗɗo ne wiye juulɗo yo hul allah firtuki yo tabiti hen tabiti hen wona wiide komi juulɗo tan de saabu juulɗo ne wawi taw ko mbiɗo tan noon waɗi wadde jomiraɗo wi anna alladina qalu rabbuna allah summa istaqama namdinoɗo nelaɗo sallah alah sallam ko kulli ɗolan fil islami la asrama ahadan gayrak o yimo kol amadou billahi mastaqim sadi haali ka juulɗo yo yii e ma yo yii e golle ma yo yii e haala ma joni noon juulɓe so wiyama yo kul allah eto ko yo tabiti hen wabtagu ɗaɓɓe ileyhi faade allah alwasilata jokkorgal wo jahidu tinnoɗe waɗe haɓe haɓanade diine allah ɗe woni fi sabilihi tawno koye lawol makko wona yilade jawdi wona yilade laamu laala kom tontowno beele onon gona malade ande gueɗe mawɗe tambitiɓe no wasila konngol wasila no foti ara e qouran Cheikh Oumar laaɓi ɗitta imma ɗo walla sourate al isra wona ulaika alladina yaduna yabtaguna ila rabbihim alwasila kono noon ɗum woni wasila konngol ngol kalima o amma wasila ko haala e qouran ko fof wasila la ilaha illa ko wasila libtigai mardatillah jullu ko wasila ɗum ɗo fof koye wasail wi ko baagiyat salihat hen mbiya ko wasail wi ko jokkorde kono holko allah jokkorte to banggal ko wiyete wasila ko wasila no wooji imma golle moƴƴe imma duwawo neɗɗo moƴƴe ɗum fo no waɗe golle moƴƴe en ɓenni no hadis sahih bouhari muslim yimɓe tan ɗanninoɓe haa ɓe gari ɓe mooli e nder wimballo haar gar ɓe naati nder toon tan wuddere damalɗo ɓe naarunoɗo haare dergiti dowi tan ari uddi plom uddi tan ɓeno no mbaɗata yagoɓe mbawa dum ɗum a tawa kadi tako pooɗa ano mbatta joni noon damal uddima e kamɓe aɓe nder holno mbatta ɓe kalde koye mabɓe kam ei kono allah noon ɗo uddo kay diwata uddo annabi yusuf alayhi salam annabi yunus dañugo wala o wedda e nder woñi o wedda koye nder ndiyam ligu moƴi ɗum uddoji kay diwata ɗo o wedda koye jeyga ibrahima alayhi salatu wassalam kamɓene ɓe naati nder wimballo ɓe uddima ɓe mbi wono mbatten mbiɗo ƴeewa ten ciftinen allah ko mbannoɗen e gueɗe ɓurɗe himmude allah ka yeƴƴitani ona kono kam maɓe kaal kamɓene ɗo kamɓe kaal hakkunoɓe allah hen goto fof haali gueɗe moƴƴe ɓe waɗno tan gueɗe ngal gueɗal no tiiɗi ina andi gueɗal ngal kadi allah nanngu ɗum ɗo tiiɗi sabu ko noon fote makko goto fof haali golle moƴƴe waɗno ñamduno allah tan kaalɗo fof haare nde ɓosa e ley kañum koɓe mbara koko bouton tan e kaala tan kadi wono ƴetta premier fiya deuxiéme troisiéme haare nde ɓes e joni no fiɗ ɗum woni ɗum ɗo koye anowa wasila golle ma moƴƴe walla duwaw neɗɗo wakkam duwaw ñaguima ɗum ɗum ɗo ko hen inchallah kono wona kay wiide neɗɗo kañum woni wasila tana ila rabbina gadda hen gueɗe Oumar ibn al-Khattab o haalino haadim garɗo e sahih bouhari allahuma inna kunna natawassalu ilayka binabiyika fa tasqina والآن نتوصل إليك بأن من نبيك فاسقنا ميد عمر وليك وسيلة أي دوار بيه بجاه فلان بجاه كذا ألم كبيدة دو جيل القرآن دي تسليفو على هم حيقول أمد على هم كاري سنة دو ونصد عمر بيني اللهم أسقنا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بجاه رسول الله فنبيك عباس دو هراد فهم دار ومن حديثه عن البخاري إن ود حديثه يقول هنا عباس هاي يقول على صحيح البخاري كنا جمع فتح الباري شاف صحيح البخاري أنا ويت أدي قمتور ده فتح ويجو يا عباس أردو ده يكون لا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تنو جونون يا بابا يا بام من لا رسول الله عليه وسلم أردو نو دو عباس نفسه آه أم سلام الله عباس بخاري كم عباس أي اللهم أنا عباس لي إنه لم تنزل بلاء إلا بذنب ولم ترفع إلا بتوبة هذه أيدينا بالذنوب ونواصينا بالتوبة بافي كو مانك نكير توبوني كو جربو يتن جربو يفو بعد نكو بكار بكار ني اتدم تاكو توبتي جون نون اي الله جودي امن ناني فتي كو جودي امن نانا مودي بكاتوجي كون نون نانغو جي بولي امن دي من غاري توبتي اها ني تان الله ودي بي جارنا وادي دوم ويدي نون وان ودا دواو العما اون غوم دو ارنو او وي اون يو جوك ندير لا فوك حديث ونا سيلو لين بي حديث موضوع بي ضعيف كرا بيتن دو جي انا باب نان دو تشاديل بودي هيمودي فو كلا تشاديل ندون حالا بي انا باب دي نجي دو نياغي ما الله داندي مين بي نياغي الله كو ديريكت بي وياني بي وجاه كاي بي وياني بي وسيله في كاي ساكن غوم نان فوك بي وسيله نا الى ربي امو دو بنين نيت دو كاي يو هول لا كون نوتي وسيله سبب جولم صاح أنا فأنا أنت فهار ما وابر سأو فأنا أبان فهار ما وصي. إن بيجا أنا فسوا ما يدوشة. وانا هذا فلان جاينا فما خاينا ما. إن جاك ما خاينا فهار ما ت. بس وارد فهار ما كم شيء دين وانا. خبي هذا هرجينا يو قاعد سومال يو قاعد سومال. كنون دوان لا جاينا كنون دوان تاني ما. دم كجاران وانا. بعد كنون اللي بعد نتو. يا أنا خي يحكون ما يشير نو يو هول لنا بتشتا. كنون وارد فهار ما. شيرن جولان سام. فهارن سام. هجان سام. أسكان سام. ورسان سام اجد غد ودات حد ان ودان سوارما ودات اون لا مينتن وصيله كدوم لو فستي كو بالو دال غال الله وير يو بالوره الله وانا هون فوير يو بالان كو وي كو كدي ايمو دوتي وقت موم بادي موم ليمواري موم سايلا وار هين بيده هين ليموار دي الله جابتا صبح كو ديتن جورسا كو بلتن دي الله كو فو اج بوسا بورتني هين سجود غوم جور ما بني حالات برا كون تيما غراني بيده هين زيرو وانا بيده زيرو sawri nyaami sa eywa dum ko non tawa hedi goga di bangal waktu hodo sa joni nan so amud sa juli miliyar darne futura la jabata da sini ma yindale bakkar fa wadi farami eywa ko alla wi ko dotti ko ha don mbaadi ndi ha don o to benni don limor de ko non sa wi ala wada yimi limor mbaadi dum do woni musibaaji bidaaji do woni horade faam do kon diina lista تبصيت الصفاماني هو الإخلاص هكون لا إله إلا الله ما ورثيك توتيناي سو أندا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورث بداتيناي فتي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كو أدن ماكو سبنغال ديوال الله ورث دين ناي تيم ديغي مبادي ني كو الله يا الله لا تقدم بين يدي الله ورسول كون دوكو دين ما دوكو مدون الله هي ويتاك سد نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نو اوتو ورث جوغني نو ان وي نون الله لا تقدم ولي سب دوكو دون ناتاني dum jogino enen dum ala ko dewal Allah galo adduno gal dum woni sahaba bi non be do don wona en goti won tare o yala wana min dala ngatte godo won sa dana o yala min be dano dano hen juul hen godo won sa nyam dinyalo o yala nyam nyalo ay en jiji tan ketti ndi tan mi sikko abu israil de bi non ka jin huni halata tabata bu jodo sa nyamata gede nay bo wala jama san mo hala bo yo tanu mesti sih kan ndi mbunar na so del khaba tan oy holo biyo ko bu israil koko hunani allah wi yewe san gede lay de wi bu yo jor sa o halata o hebata bubri kadi o hor hol ko nila sallallahu alaihi wasallam sel kor kas biye mbo yo jor biye he bubri biye yo hal dum kadi na anana da jodo nyalaw hal nabo hay fulkuru tan abu bakr ha bilin non hay fulkuru tan ko wonen ko gazu di gonto ni alay sa khalani di jaltani o do ndiyam beldam kadi o yago baba arde hunu manu hunu on abdi ndiyam beldam ndiyam beldam halde len adu min ko ada hasjin hen muhim tan ko dum fof hollirde sa faami so neddo faamani holko ni Muhammadu Rasulullah ko dum attak awoni jom bidaaji en kala do jida badaw bida andu faamani holko woni Muhammadu Rasulullah fitti do naaru da do en biso go boni limore ayima do naaru do ga faamani fitti ne la sallallahu alaihi wasallam yawon ta ga makko do seydu so ngol jom shaadri Cheikh Omar wi ko badaw bida ko ndo ni tani gonju fitti go sa so so kilifa yamiri mo hude ya haade o yar be den do sabo jamir robo ina andi yamirore de do haadi andi sokla mudum aburan dum andu haa dum woni muhim tan kal nako ni wasila batena wasila kala ko ada ballaro Allah kono yo taw ko ko rewi sharia kadi wasailu jinata ne bidda batondo hakil hokon dum ne la rasul sallallahu alaihi wasallam holgo yitiranno daaw gere tas imma wa hala ne do wat wona wala winda o windi bata keje lam walla wonela ne wana kono enen joni enen jigi windira ha he enen joni jigi telefonaj weta ka sawadi telefon bada ko bida alhamdulillah dum natani weta ka sawadi television wadi bida dum natani sawadi ra jawadi bida dum natani be gede himbe fama dum inshallah wadde mulde defte en wadde non kay non kay jigi foro non kay be ko bida jen wayni watin mulde de defte kewi ne wana on jigi kam joni hay so wurten conseil ministre battindi do hay kaari gorobe gadda say tribunal saoudi ya non way ma sha Allah ordinateur ma tan jogida ana halat onon nyaawdo be on kala en jogi secteur na ko windo be neddo ma email ma an nyaawore an limi de do nyaawore fal sa babara wada binda ordinateur ma nelda so wada ba dum bay tan dar suni tan saoudi dar suni onen ke sarwara conférence alay tagum bada bada e kele nelda be tiatto be neddir ma be bima feewi feewani ko nandi hen den ke ade muhim tan dum do foko wasailuji ido wasailuji natani hen wiata ke sa husrim de gada wadi bida dum gadi dum ajawi no so am sal mane do yi wadde jolde foko bida wadde jolde am ko bida ne la sallallahu alaihi wasallam wada ay gede en wiay mbat do nat la to gadi la to gadi mbade la so be de Allah de tan oto wi kor kamel hora le bidi awiya ka non oto wi kor kamel hora jama nyalam awiya ka non oto wi hajju bela hajju le bidi bela daro ay arfa hande jangu la nyalam go darfe sa tardi on nyalam sardi atombi to hitane won ala maslaha sayidi ibrahim miliyadum from tanfi dum ko problem Allah wi ma do don karta julde kadi en beda julde ko den julata no wi ko non abeda ta limor abeda ta baabi abeda ta waqtu sona do holli men tabe ina beede won ta waqtu ilahi wasi wajahidu fi sabili min wal jihad wartiki kadi wal jihad wardi himta sabu wati annabi nuhun fodi be wal en jangi qur'an de umar hala jangana ko fodi be wal he musa fodi be wal yar mu ko dawo to jumra do udu ila sabil rabbika o yan uqsul udu ono sana fay en jigel godde fe haydum khalis nan do wona sahori ma dum nafay ko den warudde ar den nan di hare insha Allah wodi jumra do hali jihad ko ko jawdi adi wiide non wona ala dunukum ala tijarat tunji ko min azab alim rewel Cheikh Omar to bi non billahi rasuli wa tujahidun fi sabilillah ah jawdi no wara e ko jawdi ay tagalum de am fusi kuma ay afati jawdi no wade dum wadi hadith garra sahih muslim jahidu mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ibe lagere fon jahe inshallah ayi on moy jangon dum zadul ma'alam wadi fon jihad ma on sappo tati gadal na da fama wodo jihad jihad wana waro dire tan no wadi ma on sappo tati gadal on wadi dum ton joni hol habatebe Cheikh Omar o yi habatebe himbe nayo alim abdullah ibn mas'ud o yi habatebe wala jihad sada habo ala wala jihad ko himbe nayo go fitandul ma didi shaydane o tati kefer o nayna figi o ndaka be do nayo bar sey jihad kono goto fo non ko wadi sey jihad ko dum timminoy gere jeenay hawri sappo tati gadal ba fitan holan batta alay tan fitan manu bara hen faram afaj bara hen faram ha bawna munnyudel wana munnyudel e tuye da kan alidi khalif ndi hatan jago mirta jer tan jan lim khal jogi sawr khal jogi dum do jeyno ana sul kal ka kenyel afiyal mo ngalo tan sulo e leedi wala madam fokas mo musa ke ta khalif musa yi tamno cermi ka yal do wi wi ndi mete almur kay no dagi wunje wala har ndu jihabu isa yi tam den harbi bana dum ka ma ta dola ayi tam har ew badere yalla tan min dum habde fitandu hawa munji woni subangal shahawatu seydaade hono habirte ene jaa hen gandal jangu sabu sey adama shubhatu dum no moji dum sawadi dum ha jangu ay wala heddi ko non heferbe non na kabire jawdi na kabire fitandu na kabire demde kono kana figebe buri no wi wa ghalub alayhim nafigebe fayam nila sallallahu alaihi wasallam ala fu nafige bo wari wona juula kono juulu mum wa mahbas islamu mil he ala ben ko billisan tan lisan wadde muhim tan to bangal famen tan to bangal ledo gede so ne du yame wadde haade no wadde ledo gede fof inshallah wa sikku tan diyaari ko waro direnle ko halaka woni hore inshallah tindinde de kono halaka non himmi halaka toy hore bagara no wino men ni wala ana e hore suratu as-saff ya saw ko biyata ko ada wad raw ko biyata ko an woni hore wad e comportement wad woni hikma ibn taymiya wi woni hikma inshallah jogade ma jikko modde tan hade en wiira gede rendo fu ko ndabata rafiji di e cellal ngal fitti ko kala mbadda rendo kono yodi ko ma woni nimbul ko sofi ko ma woni nimbul ye simmen way nefnal jam simmi wala uff wala kan ko yewi uff yel ni rakine o yel ter fodo nyamba o yarna bu sundu o jondo nyambu wona gora watta neddo foda wobe ko sam tan tan wat o olo an ja sadi ay nyambata mu de kon de simmi non nyamba jom te ko sam no wudi bu ba simmi kan ko adi wi uff wadde kono muhim tan kono ko jom kala kono wada renna jide wi tan ko ko nyambate so yor so sof neddo silani abdul yaade hande gara bol tan wada en di jol yatan tuba yordo way hamnaade ni ada yidi dogi de yidi wadde dum tan jeyna do yaha tuba hankati silif lamudo no woné bowa la ilaha illallah yaran chumjin bay weddi ni yabu choda chumchel tefu an sa yam chumjin lawti mi rafu dum o golona kiso wana de yano arriba wana ay ko dum yew jona ne soodo kesol pon kon hada wiite ko desure ngol ber sofudi ala faali kam rew ko njogoto ko kam ngam halum hala ne fi bandu ma no wadi fo wiite ne yo reno gisi tay bandu ma ko tuyata ko yodata ko fu to ne ti fon way andu ay woni musi kon fiti ko wono ko rafiji ren foko ko rabate muy tan ko yone do jettu wasila ko ina nafa dum ko kala to bangal jihad ina wadi ere gede fof ndo foko hen jiya inshallah wadi to jewdi wadi demgal wadi ha yotti yini wadi bernde sabo so tay ko munkar hadith bukhari muslim hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa ana mara'a minkum munkara falyughayyirhu sarawaj sawaba bilisan sawaba bigal bi holdum fiti an kon fiti ko sa anyan dum fiti ala din woni wala sa wara zarif min al-imani habat khardal innal ladina kafaru alladheena kafaroo dandangal yeddube Allah be mekkadi be en so be kawre Allah nyal yawmal qiyamati law anna lahum hay sondono abe jogino ma fil ardi jami'a dandangal ko woni leedi ko womisahu fiti sondo goto mabbe rokkono ma ngalu gonge leedi ndi fof so wa malabi didi woni wisahu ma'ahu liyaftadu bihi bel abe ciotoro leftede min azabi yawmal qiyamati leftedal ga ma to kubbel min Allah jabata do te warum azabun alim te ma ben dañi lefte musti firti ko nimsa to nimsa nafa tak roy aduna ina jiya ma to isham eji tuba wo sheikh ibrahim kona anadamu ala ma fat nimsa kono wopude ha ben nati exama onati sal de onati de nam dal ngal ko ni wiina bu jabaro yalla o hayt o wadi jabol gondol hawo yalti o nimsi nimsa nafa do khalas he wadi ni gede aduna wuli ay boko nam sa so joomu yawti do ton wawa jabata kan fellino eto gidal jime kayit aswara amdul kayit ko den sahita so de ke joomu yi ha benni khalas done yimran ha fuuti ay joni ko nati yaay war ko ku yaay war kon way fambu so yi yamal yabati ma jaran dum jewdi mum fu wadde hen kono wala ton jewdi ke jewdi na fatu aywa doy aduna afakal fara jogi jewdi ko ngaskata ni sabu fuuri baba jaana ni ngaskata ko ci ma nyago da 2 million 2 million man ko ci set wonay ma hitan andi 2 million adani 2 million ko afsan ko ci ma cheikh dandi ko afsan ko ci 2 million ak 50000 2 million ak 50000 bugi jeng la won set sala jogi 2 million ci ta jogi suñu la million ay tax kon andu tan million fof askata ko 25000 million ngaji ni fo asata ko 50000 million ngaji nay fo asata ko 100000 ɗum woni seeɗa ɗum woni 2.5% ɗum woni so a wii a waawa waɗde ɗum ndammiri jooni saɗa jogii capannayyi dammuhol jooni kam ni so cofel nanaani kus nana ba wii neene maa so askaani ni ma wuyi ngarƴa wona sa lasotaani miskin jew holno askirte ƴeew capanɗe nayyi dammuhol haa temedere noga fof dammuhol gooto ɗum sa waa waɗan ɗum Allah teflawol gooto fat hitaani ɗum sa waa waɗan ɗum Allah ade alahbaro waɗe hunde no waɗi waɗde jooni so joomum waɗaani ɗee geɗe gila gaa e aduna waɗaani dépense ma maayi woppa haaliss o ma maayi woppa jawdi ndi tawani nafataama waliyadu billah no woni mata ɓobbel min walamu adabun alim en mbiy ko Allah haali a ɗaaruna ko sonno ɗum jewɗi ɗaaru ndi nafa ɗaaru holliɗo heen haaji hay tout sala heen haaji woni yuriduna yahruju min annar Allah wi maɓe jiɗɗi yaltude e jeyngel nge kono alah wiwama ko ɓe haarijel mina ɓe jaltataani tawi tan ɗum joomumaaji ɗe keye feeru ɓen ko haaliji ene fiya noono wi inna alladina kafaru min ahli lkitab wal mushrikin fi naari jahannama ko rewi heen haaliji ene fiya ngala yaltude ala walahum adabun muqim o wiyto adabun adim adabun alim adabun muqim ete ko rentinde koɗe muusde koɗe mawɗe koɗe ñiiɓɗe pirti ɗe taƴata ɗe pamɗaani ɗe ɓuuɓaani so rende e mbi kele tati hoore hamme no muusidee ani yaldandu en heen ɗum woni to banggal wasila tan ko jannguɗen heen to banggal sunna wona faman saalat bi al wasila halat lahu chafaati ana jejjitani ɗum kam noddinoowo sono noddina mbiyaɗa ko yariftu heen wona so wona ko ara wiide hayya ala lsala hayya ala lfala mbiyata ko la hawla wala quwata illa billah ɗum kadi haasimi a suulat daande le wona aɗa wulla daande ɗum wona eyyo so gayni noon njuulaa e annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum adi allahuma salli ala muhammad wala ali muhammad kama sallat ala ibrahima wala ali ibrahima innaka hamidum majid sa gayni mbiya allahuma rabba hadihi ldawati tamma wassalati lqaima aati muhammadan il aywa andi wasilata walfadila wabasu maqama mahmudan illadi waadta innaka la tukhlifu lmiyad arani hadisaji he watilahafin afi gaɗe sahih bouhari muslim o ala heen innaka la tukhlifu lmiyad o kono ko ɗum woni mana alah kam inanda la tukhlifu lmiyad wadde so neɗɗo duyimoɗo duwaw so jabanama o wini laɗo sallallah alayhi wa sallam wima won tefnantoɗomo ñande darga hallat lahu chafaati fti ne waɗɗi o tefno ɗum eyyi kono cheikh omar ol mbiɗomo jaɓama adi woni caɗele men noon ɗum woni ko joomiraɗo wi ko fala yamanu makra llahi illa lgamul khasir o fa aminu makra llah hol koolotoɗo allah jamfata ko ɗum emo jogui ko jogui koko gasata hol koolit ɗum embo wuuri o maayata omo silli o ñawata embo wawi o ronkata ha ko waɗi ko kadi jaɓama ko jaɓa ko momtata kol mbiɗomo noon allah wiya eɗen amdu la tubdilu sadakati kum ɓilmani waɗaɗo ɗum no bonno ɗum haalde nde wadde tan o waɗi ni jaɓama kono ko haalata ko ene bonno ɗum ew aduna ko noon tan wooɗi kanko ko heewi jawdi ko foof kono fini o heeli o duppi oto janan o heeli galle janan o gañi neɗɗo eɗum foto ittete yaagow ko jawdi makko i wadde o hay ɓadde eyi ɗum noon gasna jawdi noon wona e gueɗe ne gasna ɗum wadde firti ko dépense wadde ha paamen e bakkatuji ne ko dépense moƴƴere ko ɗum woni faggudu aɗa faggo kono a waɗa dépense e ene wawi so tawi a hakkidaki a anda ko dépense ta dépense mawa ɓurtata salaire ma an joɓeɗa ko lewru suuɗi joɓeɗa ko lewru temedde jeɗi ujunere cheikh yaago kono noon an ko ñamata ko ko hedde temedde jeeɗi ujunere lewru mayi mata lewa ñamade wona hay waɗa seeɗa te ganda firti no mbiyata ko no mbiyata ni longere ma yo fota tutade ma sa yiɗa mayde guule wona en sawi longere hunde ko tutade ngal walluma ƴakka walluma ɗumi ɗum kono noon so longere nde ɓuuri tutade ma walla ɓuuri hunde ko ma e ono mbatta ko muskila wadde ɗum woni to banggal woni to banggal faggude ko ɗum woni faggudene ko noon andu an saabu an bawal ngal bawal ma wonɗo haali kono nde reeru ma ɓuuri bawal ma wona saabu an saggu ma ko jiiɗa nde sa fini hande ma yi galle jooɗo aɗa yiɗi galle jooɗo yaago walla ko yari a joganaɓe wona a yi wutte jooɗo a yi oto jooɗo a yi a yi a yi ha heewi wona maɗa yiɗ ɗum e kono mete kalis ma wawi ɗum addu sa wi ko jiiɗa ko yooɗi fof ya ƴettu a naati biti kala ko yooɗi ya ƴettu so tawi joom patron wona ibrahima nokko ɗo joguiɗo nokkata ɗo yaaji yimi ya ibrahim nat magasin tukla fujet min gemi mi gal min yoba sahana wada wana wada woni himbe nanani dum saa sahana wada non taw society ma garanti mala far bangal nyam wana ration ma ko min jogi dum no wodi won hebe kalta ni wana abi jatta da waga wana anyami dum yarna dum wana sallan hadi dum ni nyam do ko yarna moko an jogi mo gere goddo ala hen kontu mako ala hen kono won waben wana way nyam do yarna won hen joge joge tuntu ko muhim tan ko fa kalden tan ko andu an fagguduma andu ko pagoto da ko wondo haadi bawal ma wondo haadi wana wadde alay ndereeruma ko dum beeda ya haa fitanuma woto reerdu ha bura ko pagida ko andu ko bawda wana sabra ma haa hani wele basa tan ko insha Allah eywa muni wahu bi kharijin min nar wasariq wasariqa gujjo so wadebbo so gorko faqdawu aydihuma taje juri de aydihuma non wata ne ko wonde zahir fi ihwan ba sawal fi kamara go fo jurum di taje ala ko ayyadu sariq ayyadu sariq aw woni yaday mo fi kamara go fo jurum di taje re wona on do way winno so fama ndi l'islam kono sa hori mo famdi do tan sa jibi mo do farsu mene ne la sallallahu alaihi wasallam tajjum o homi taje be taje juri mo be umar meedi o bakir meedi be taje be mese mene no juudi de be taje e wadde do firti ko aydihuma aydihi woni aydihi wa aydiha wala yadihi wa yadiha ewa jazaan jubdi bima kasaba tabaka be aha nakalan alla wi dum ko lett minallahi fal susal nyalay minallahi alla jeno jumbo alla yon taj wana ngi dum ben baawi de alla fooni don yon hefer joni gaddi bi islam ko fotonya na taje jungo neddo na wurmeso jungo na wara e bandal tum ko dar tan ko kam rewa kalta ko bombar do ko yewi tan wara tebe do e meli be wara tebe do e gine be Nigeria na Boko Haram na bar Iraq ko wara Israel ko wara de do kabir ko Senegal pewnda wala ko Maroc pewnda wala Saudi pewnda ni kabir mabbe de wada kam gadi wara ko kam gadi haydi o toji accident bari ko kam gadi dum be jeeta dum kon non seriya so wada ma tan wiyama yo huure tan gunjuro yo jungum mum saje barda yo warte be won sayo kambe mbi ko pour philosophie mabbe en perdi fitan Umar wadum perdi won kambe Allah burdo andu Allah wi ko wala ko fil qisas hayatun ya ulil albab wana kamare en be sa sa yofta ko ne do warama barda wotirama non e mata barna ro kadi ne juri mu tonga ma dafke de kono ni yi waranama lamu yoftani ma dum ndaka dañi problème def ma yaa o lew kay meeda dato meeda sirgino meeda habe mi dañi ballo woni kay e khalas woni wadde modi muhim tan ko dum ko biir non ko horade famda la wina kala min allah no wodi ni wala mulhidin wana hande ko dum ko booy on biina non yadun bi 500 wudiyat famaluha bi rub'i dinarin kubra fi man dem fudi addu dum do on tan gotoy maliki yan ko biete ko abdullah ibn wahab illa rahmatullah alayhi jiabol gol tan wodi binot non to bangal islam yewo non tay wonon bay fam rabbi jahed so tawi neddo saji jungo neddo anan ko wiya yobno fuci o wiya ko yo yob chapande bi ngelo kono gujjo so wujji tan ujunaaji tap jungo taje kambe bi dum wona nunda hada jungo kay so sajaama jarata ko 500 te cabanje ngelo wadde fotani so wujji fotani fajeede so wana wujje hadde temedde fi kono mbi ko do woni ñeñal islam ay wi abdullah ibn wahab wi hiya lamma kanat amina kanat samina walamma khanat hanat o to en jabul jimon gon yadun bi 500 wudiya famaluha bi rubbi jina qudar o izzatullahi aghlaha wa alaha ina muhim tan ko fa tongol halaka tan ko do ni sheriye limirke didi fu sabo so wiya no ma neddo jungo taje tak so na wudde teman jungelo bo nyaw holmo jungo taje imi ko ma gon tuwi wana kono aha so wiya no ma kadi ko neddo so ma wete so taje jungo neddo yofti tak wana tade mana so wujji wadde tak kugal wadde ay ma neddo dog tadde jungo janana sabu jungu sa taji ko cabanjo gelo cabanjo gelo man hewi awan job mbuy ko non sa wujji wujuna sabu jungu ma taje wadama haren wujjud wadama goy ko ala hen ko fami futti bone ala fer wadama woni muhim tan dum ko gele l'islam an jaran fi jiman goldo fudorno do inshallah dum woni ko wi makala min allah wallahu azizun hakim allah de ko aziz ko jali do poldo hunde fof hakimun karallo dum do cheikh umar wotma siftude ma taw allah wi yo jungo taje ngal taje ma taw allah kanyum wawata jungo wana laddo non ayba wadde dum non wadde allah way taje kono firti onon nimne sere modo dum woni wede wonde inna allah yazaw bi sultani ma la yazaw bil qur'an allah no hurbi nira laamu kul insa qur'an murti nabi andu qur'an hen ko wayen li wala taw kono gorfa ay gorto jaw ta islam walim shahul dele hafizullah ko wi ko wala yimbe awa wi dela wala e moyen sere taw injida sere wala e moyen e matu ara ci tan sa mun tan hanjen sa wodo mun tan kalen ko faate nguy ka ka nguy ko non faame non warsi ko kadi tajju jungo ne don webi non en nambi sabbi ja he wiyatu anna inna la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubi iza hudud bi shubuhati wana tay gomna jogi hen jiboy dum tay ha jungo kanko jemira yona su wana ci wujji hen o do jungo tay ta taw o wujju tam kadi o yaltinani o do jungo tay ta taw kadi ko masamno o hocci wujji o nawi o do jungo tay ta walla ne ko baba wujjani bi yum jungum tajata wala gujjo wona manka hakille jungum tajata wala gujjo kadi tukulil dañani duu celli foye wona jungum tajata heddi ko ta jako so fambi ma won imma kanko irro wala seedeji di ceedo heddi ko ko wujja ko kadi yota hon himmudi so wujji mudel fangal no hasmi ko biida hen e fetti ko harmi ko wurtarta ko dum ka tajata jungum rafud dagi kanko timura dorob wuji mura ka jana dum suu yo wuji hen fa yo wuji hen peter no worno sangat dum yo kono dum sa djum makka inshallah dum tan de do gede fon hen so wana no djumen ballundir wallundir de muy kono dum khalil no wi ator tok daw yumna sargen wo tuhsam bin nar bi tergete tiflin min hirzin yara hunde moftan kono hunde moftan no hunde fodo moftirte geddu bali kete ona bi rabune moftan bali do kuma teedo nay do bala teedo en park moyen donc ne do yaltini do dum ma kon tajje dum di fodo mofti teedo ona dum woni ko der wato ko yaltini beta wato dari ko betta ko sinio dara betta kon hadaw yaltini ko der khala jeno ma ngadda tan bangal khalil ma sha Allah wono no gandi kee peje de ko usuliyam jeno wuri do gandi jeno maraka ko tal tal ndi do jeno biya ma sa yaltini ko den dum ma tan te wala jeno o hicci der galle o fawi dum do mir goto na tan der galle yetti do mir am do jeen lasli fitti yetti do mir jungum fajata faw do mir jungum fajata fitti kanko adima fay do mir mo yettan no tan ha jom galle tay mu do ay orta jungo tajata kono do non ko kambe bay e be galle ko be andube sheria fitti ko ma jaltina ay do joni gidal ma do garen dinte do gosi wana yoni den dina o da fitte asabu gondo boowal o ko nelaado mum yetti fawe do mir nanodo der fawe do mir o ko nelaado mum yetti wadde fitte kambe nyaato ko do jeng so wadino ma sha Allah jumum tajata inshallah e wallahu a'lam wadde dum ga jiyal do woni lele en sabu mamani koy faman saba min ba'di zulmi kala non to mana tuubdo duttido e Allah cagal le o toñi wa aslaha o mujjitini won cedde tuuba boy faman saba fido tuubi fito ko nemsi o anima wattata e wa aslah urtika fi janan fa inna allaha yatuubu li allah jabanam tuuba boy ay do fu allah hali gede mawde allah wa yurmati ne dew hali rubbi yanke o illa len sabu min gam len tabdiru ale ben yonta o do non ko yihi ha wadi dum do fukon hollir wonde o go ba ko zawajir aktar mimma hiya jawabir fati so tuubi o majjitini ni Allah jabanam tuuba boy ka fetri o tuub alam ta'lam joni no hadna ko tesu ni gujjo no yafe cheikh umar gujjo kadi yafe rugi an ke yafe Allah wi alam ta'lam mata anda anna Allah lahu mulku samawati wal ard Allah ji wana nangi amini hobbe tan fodda damgel biida al hirs tan woji biida mala dum do ko fodda gel gel gesa dum yonata ni ngo pangil ngad ya gongel ni dum hol biyo ngal la mo ko tawa de Allah bu wi onange o yo nange o yo wop e wadala gonna wana yo adi mo yeshaw bo wala o lepte ويغفر لمن يشاء مولا كدي ويافو إيه والله على كل شيء قدير الله هو مواجه من يجي من الله ولا يافو إن يرموا إن دان دين فيتنا جبنا إلى آخر كله يا أيها الرسول قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا وانا كنصوا يا أيها الذين آمنوا رسولوا إن هو وانا خداب للرسول خداب لأمته ولا تسكت يا أيها الرسول إهيما النبي النبي المودي الله نويك الدين لنا رسول الله عليه وسلم عندما قصن يا محمد يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها النزيل عليه الذكر يا أيها النبي يا أيها الرسول عندما قصن بعد ذلك أنا قال لك لا يحزنك وتمتما وتسننما الذين يسارعون حين يتوب في الكفر هاو ده هاي فرب ثم تسننما عندما قصن بيكو الشيعين بيكو ملحدين بيكو ده حيوية ده بلا جنود سمت أنا باقلونا bayan da ko bale be nangam do on gonti kristiyen no fama yide ko ne dada hal no kone fama kallo mayen jiko mitti en mabbe yusarum fil kufr min alladhina qalu amanna taw wonti ke fero ko biino ko juurdo mana jartudinbe taw biino amanna ko bi afwahin walam tu'min qulubun biino be non le yottano ko derde ko joni tan be fenyini wa min alladhina hadu e bedo kadi wibe ko yahudi en wuribe be بيرو سماعون للكذب بوري هاو دي ننو ديكو فنان سماعون لقو من آخرين كدي إنا جوتينو والله نبادني ننن تول يوين بوات انجيدو من لم يأتوك بيرو عربي ما بيما هو جول إنا كالا بيال دم دموين يوتياك تول فتنا نبادا تسمو للآخرين بيرو فوف ومن الذي مهوني لم يأتوك بيرو يحرفون الكلمة kambe fo e be ngonya kunguliji min baadi mawadhihi tagalno lilirani alla adiri ko yo hore fam de be kuran dum tan ko taghyir ala ko hal non firdum firango alla firani way leedi han de jida wado be bida wado be shirku wado belade fof wondo ko fi yie ngale yie de na badirana joomi en gognirdi moni ko wi mawadhi yaquluna be bi en utitum hadha fakhuduhu be bi son gaddini ramani yette وإن لم تؤتوه سؤال قد نراكني فاحذرون لأنتو ده اعجم رضي وما يريد الله فتنته وعلى يدي في النند وني مجند فلن تملك له من الله شيئا لكم بابا نعبط الله وعلى مجين الله في عمره وعلى في عمره لا مجينه يالله دان دين ونبيه مجيني وعلى إن عبادة بيه في عمره أولئك الذين لم يريد الله يظهر قلوبهم ونبي الله يدى بأرد يولاب لهم في الدنيا خذ بيهن بو الله يدى بأرد يولاب aduna ko yar san jogoto hen walam fil akhir adabun azim to la akhara kam klepte mawde lepte darnga no jidda fo biyaade ko de azim ko de alim heddo non muqimo ko nisbi wana en gon hen muqim taw ko wad alando wino sama'un wana sama'un lil kadhibi am rafta hen akaluna lis suht hewbe en kadi ko nyamobe jeriyer nyamobe jenaari be lis suht am kan demte dum heewi hande no kujimen wontini neddo so watni mako moji sarokani mo huni bare ma dajata ana hertene da wadal ma huni ba sa yobde dum ndarum kanko jobat ko yobate ko kalis ma sab fonctionnaire won be lambe gila president ha yotti flanton kalis woni denni foti hen ko mi jobate ko kalis men jondum no yon no woni wiite hadaya al ummal khulud ko hadaya al ummal khulud foti ne do baram do huni sarokimbo dum ko jeenaade oto nan ko dum ha dumoni sonato jumwar tamper an faymu tamper kanko mi joodi do tan liggoto jono kay fe on rocha capital adanam kay ma waya ha capital dum a sorti tamper ma kono eno kam kende ya kono hayru fo renan de buri inshallah fanen no kam hunde men fo jide fo wadne ne won tadel me de wona sama'u lil kadhib akaluna lis suhti hewa nyamde jenaari fo en jiawo ka fahkum bainahum so be ngari e be nyaawni no ma nyaaw aw a'ridanhu wala ni biabe ran ho yaabe ni biabe gami ala tan wodo وإن تعرض عنهم ساوبي بأدور رمامة فلن يضرك شيئا بين جوغراني واود نور الجمع هون فيت كم فوق انا بيد عمر حال دكو يسارن في الكفر انا غندا كاين دين وانا حاج موين كو غدي موين سوغندر وين حكمت ستوي او انت ادا نياما نياوا فاحكم بينهم بالقسط كل نياو بنون دا وتي سبو كامي كو اوني بنال اوني الله جبت انا ولا جيم انا كون شران قوم على الله تعدلوا اذا ورقم صفرا نجيب راسه ترى يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ويكاد يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط هذا فهم براحة يقولون بالقسط إن الله يبر مقسطين سبع الله نجيب نون الله ونكو يدعك هل بين باقطون أما مقسط نرى صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور أن يمين الرحمن وكلتا يده يمين الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا نون دون وابي أورا أدن نون دون دون فدك حكونا ما يعلن جابون دمشي دالون كنون دا لا بيما فو أكون ما يجيك نائما أكون ما يتسنك ما أكون ما يجيب هدي دم نون دون بارا نون nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangu yamal yabin jogoto ko foto yaaji baddi limi ya foto yaaji kangi e ketti ko bangi nyaamu jomiraalla subhanahu wa ta'ala o wi non allah bangeji mu foko nyaamu kon hol ben o wi non do bangal nyaawoji mu en e dendangal ko be kettina yaajuno fi hukmihi o mawlu inna anzalna thawra dum rewi hen wala wa kayfa yuhakkimunaka wa kayfa yuhakkimunaka holno be nyaaw nirtoma e be ngara e ma bi ma yawnal be arbitre te wande mu tawra be jogi tawra e bi bible wana deftere nda Allah jittino annabi Musa alayhi salatu wassalam fiha ina tawra da hukmullah nyawar al thumma yatawallawna min ba'di zalika be ji e jogi deftere e be gandina wadi nyawar ko be cokli ko be diwa deftere nde be diwa mana fuf be ngara e ma wa ma ulaka bil mu'min alladhi yaqana jul so be goni jul be ko ngara e gonga ko be jogi ko yobe nyaawir do bare non foti won banda men dum no balli men non den den de an kay ne jahata be jaw andu he juldo won jom lox dadi waso wala mun ganda seri Allah ni yabbo seri Allah hande be nyaamo be riba e jingobe e wada bi dum do en toño do non fono gandi ko yabbo seri men be kon wana mu'minin ni tabo ngogni defter Allah ma be der toño ngi e wallahi wala inna anzalna tawrah Allah na hala tawrata mbobe celi hurdi o mbobe celi gollirde o ebe gandi hebe gayni o jahadu biha wasaygana ta anfusuhul man wa'uluwa o do tawrata di o inna anzalna tawrata fiha hudan wa ittawal wa nurun wa limiyar en wadi lawol don do rewa en wadi limiyar on don yi yahkum biha nabiyyun anna babe na nyawiran no dum sey hu bodo lam ka tan anna babe kudum nyaawiranno na zakallahu fik alladheena aslamu e be nyaawinanno kambe annabaabe e be nyaawiranno juulbe be lidheena haadu wa rabbaniyuna wiibe ko yahudi en be walla kambe fo feewbe be e be nyaawiranno de defte wa rabbaniyina e alliyan koobe en be nina tone surata al-imran wana tafsir al-quran bi al-quran sheikh umar walakin kunu rabbaniyina bima kuntum وبما كنتم ايوا والله بما كنتم تعلمون الكتاب كذلك ما روايه واسونا فرتي ويت رباني كو جانغو ونا غولا ووتو فتحا غاينا ها فرا انن كو ما غاينا ها فراني غولا فنان ليدا فرتي كو يو غول ياد غاندال فرتي كو تيوري يو وند براتيك لوني ما اناكا لوني ابوني ورابانيون والاحبار اندو تتي بيدا فون وودي للذين هادو يبقى يهودن به ورابانيون اليانكوب والاحبار اندو بما سحفظ من كتاب الله فتي الله ما يينا ويبكو مانا كفوتي بي ويبكو اللي ينكو بي بيغاندو داكو اندو بي بيو بي نياوير دفتر الله بما سحفظ كبندينا من كتاب الله دفتر الله كي وكانوا عليه شنو هتابي تيدي هتابي تيدي دفتر الله ابي تيري ابي غاندي ايه فلا تخشو الناس وشكولي يم منو واني زمانا هنده وخشوني كولي كمي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا woto ngostode ayaji Allah seeda e hunde man katabe be Cheikh Omar mbi dayfa dabator wada so seel bi fisi sta fawi joom ko tiidi dum dogi woni woni tan mbiya joom yo yob seel tan e jon han sono ko boñ Allah wala nafa abudu moy ko ngari mata koy baye debima seeda won tade an kay won kay pharmacien kam wala ar kay jeya pharmacie ayeyi la de kay wada tirwal o ko wala tirwal joom pharmacie o won kam non ni bi maso mo kan wala shuhada يمرادي موني ومن لم يحكم بما انزل الله قال مو نياوراني دندانغال كو الله توتيمو عمر واتل حديل نودي عام مراد به العموم عام مراد به الخصوص عام خصوصي من وجه متون بعضهم ود لا دم نكو شيخ الدو واتو هن باتو حديل بما انزل الله متون باو دو نياور دكو الله جيبين كو اواور ود شيخ ما فتي بما فتي جيل النبي نوح hayya tawna la sallallahu alaihi wasallam fa wa nyawru ay wadde andi deka ko ma o wonto wonto faamata ma ko leedo defte tan ka alsa sheri allah ko allah jippin e de defte wonde jumba sabasawi ma ko musiqil umum ko kono wana umum murad bihi umum ko umum murad bihi khusus mani oro shari'a dum woni bo nyaawirani de do deftere faulaikumul kafirun be ngoni yeddude be ngoni yeddude kono yeddude on holko be jeddido do wana jeddu gor ko jeddino ne din islam no sheikh umar hani da fibadum dum wari jom odo no wese bom gotoy tahawi sheikh tahawi rahimahullah wa la yakfuru ahadun bi dhanbin ma lam yastahilhu wana na jom risala bi anna sheikh ibrahim wa la yunkafiru ahadan min ahli al-qibla ma'ana halaka nada wana wa la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla aywa khalas bi mujarrad na wada bakatan hande o wadi o do hokul tan bi anan kon buri hewde non hande ko tampina bi kon ko wiobe wonde yimen bada qanun wadi danun wadi qanun wadi umar sanani bi qanun kufri tan ta wusti mo dum qur'an wana kon non so neddo diwti do ferus ha hol ay kaldo ferus abu hayserti won gele ko isihada dum ko qanun wadi fermi ala fermi do gono anangi ne anangi otama ko afirti anangi nimagu mako amemi nguru mako amemi bandu mako amemi khalis mako wana kono dum hol qanun bi non non qanun wadi dano jere na sabo dine o qanun mu qur'an aji tan ko yaare en fitan so tawi baaro dogno fo yo dogno enen bone bat jegi do ko dogni fo yo dogno enen bone bat alay sabo jogo dane ko don de wata ko nindo gesta dum woni fitan dum batta dum volim dum batta dum o do fof alay sabo dosse dum ko qanun wadi dum tan faamen inshallah wana qanun wadi fo wi'ata qanun kufri ko wosti tan non allah wi non gujjulo yo jungum tay o wujji sharbi yi fo no kubi kono biida enen sam taji jungo o en dañe tamine barbat o ko ingenieur o ko dumi dum wana no buray ci ngob biina ni o ko bani waxu o ko jongo o kay sa taji bo jungo hay bone bat wana subhanallah dum woni so jom wadi non o woni biete do gosti ci do sharia allah amma non so bangal istihad dum na tan inshallah dum woni ko wi no re mana o mala nahbi anzala fa ulaika humul kafirun wa be ni ko be en goni kono abdullah ibn abbas dawna o ko kufrun duna kufr e firti wadde neddo nyaawirde tan yidde tan dolan wada kofro no wada qanun wadi mbi ko kaato dum foreldo kay buri hawnaade hen ni ko sa anda da ger kewden dum anda ay sa andi qanun andi sheri ma to ko buri hewde hande ko nyaawate hande buri hewden ko sheri jetta buri hewde juri ya suu tan fet wada sa de woni hen wadde woni na hay ko dum buri hewde wala be jetta sheri lislam de be galale de be tawi na yo qanun kadi ko hunde dawli qanun ala be ji wosde tuka kamala dan mun enen baaji sul ganu afrika bare ala mushkila amerika na mitinta degen batten ha gele mun zat bangal wiide non de kadi yum saw andani gele de wodi de ay sen jeewi joni ko buri heedo fadi serelle ko hala be edo gele fam yata ko jungo juude tajata yimbe barata ke me larbe tak ma dum tawone feri bula no fal edo gele ko hududa di garde qur'an di sheikh umar hududa kala hala di diwan ju tan diwan ju imma bardo yo warti wana imma gujur yo jungum saj imma ruggen ko yo habbe imma jarro sangara yo dum nen yo wala kugal imma joybi jo ko bagib ay en khalidina e dina e qalb et jini ilo jeni woni garde qur'an kono hay dido gere kewde hen nandi sawi joni joni so tawi ko gujjo joni en kalin gujjo wana gujjo joni qur'an halani hol ko wujjete ko qur'an halani hol ne do sawi gujjo do ko kangarno tay gujjo do ko cugulel toksilno tayi ko gujjudo ko dewo nyamaade no hori hebde wujji ko khalis makko bo rewata non dum do fodi do detaay nambi hena hay wadde wotti joomu wadani tan tan cika ma tan ko dum wadi ha heewi tedi ko gadi bangal ko harmi ko to bangal gede so yotti yaaki dina holno watte muhi ha heewi ma sallam dum batten ha billahi tan der tan wiide wonde so joomu wadi ganu wadi tan cikken ko kufru inshallah lefde wa katabna alaihim holben bani isra'il inna anzalna tawra min parluno e mabbe katarna ko dum firti anna nafsu bin nafs min biso neddo wari yo wate barkallahu fi tawi cardejin timmi wona daima worten hakkille cardejin timmi mawani uyi ngala wal ayna bil ayn so neddo lognyiti yiter yo term lognyiti wal anfa bil anf so neddo kadi wurmiti hinere janan yo hinere mitti wal udhuna bil udhun so neddo jungo yi mana itti nofu janan wurmiti nofru yo nduma ko lu wurmete wasinna bi sinni o doofi ñiira jannana yone makko de doofe ko rabbi tan son rokko goto men haala ngenna ko tam yona hol juro haa defa dum rokko juro jeya kono juro do namdi darbu am di wana ko duñi bo kanko lappi mu sawro fiimu dum ko fi fo yo fi woni hadi bangal labbe de kono yo taw non hula kana do fo na namdi detaay ko di wana ta hulaka in aduna mo may ay goto meedi itudi nyiri janande ko Anas ibn Nadir wala goto mabbe tan en goto e ansar en tan ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngari wi ngari jafudire tan wodo ko be tocci on be bi abada minan kay min jobet nyiri makko yi o yitti nyiri bandi amen tan nyiri ma fiya wodi gam sanani jam ko dum wel bi karje koko soli nyiri janande nyiri ko sorata on wi wallahi dum jogani wonde tan bawda la be tiay be bi min debi dum wadi addi hadith ya umar on la sallallahu alaihi wasallam woni yimbe min annati man law absam ala allah la abarra ay odo wodi wodiri sabal allah dandi ay muhim tan ko dede gele moy wal mol jurah de fas kono sanani isaas o kadi woni farilla dede gele fo saw jumen jabani maslaha wala dodo fo hunde hunde madani wala isa janande o yi kanko be barana ma ko defti idde way waxta tak wala e hinare ma ko itta tak e mo yob be defta xarit ko nandi moy de gele fo jabi inshallah faman tasaddaqa bi ay urti may warana be fanya be faman tasaddaqa bihi kala jafilu huwa kafaratullah dumma mam tan baktu kew kon nono wallam yahkum bima anzalallah so tawi joomu yafa ka non on celima hurde hen ko allah jippini faulaikum adh-dhalimun ben goni soño yaldon den hen ko re hen ngiro en gade hen ngay non inshallah an kana Allah fayna adande o halni men Musa rokkama tawrata wana waqaf fayna fisu Musa halam ko bani Israil en kala sabu ko famdi fo kamen en gandi Musa alayhi salatu wassalam Daud e Sulaiman e Zakariya e Yahya beno garin chadama kon kamen en gandi won waqaf fayna min bani wattande dafa woni hojju min bani min cepindi woni wattande lenyol bani Israil andal mabbe ko be Isa be Maryam ko o ono non musaddiqan lima bayna yadayhi na gongini ko ajima ko il qala isa ibn maryam li bani israil ya bani israil qala isa ya bani israil inni rasulukum musaddiqan lima bayna yadayya akoni ya tanko min woni min tawrati hay halat wa atainahu injil min dokkim kanko le deftere o adi deftere kono bo giri deftere adi demande fihi deftere ndew adi de injil o hudana wadi hu tewal lawul fe jiddo jiddo lawul mojjo wo nuru no wadi limiyer dirto do goddo ni bere wa musaddiqan bihi hen ko ene gomni lima bayna yadayhi ko adi de ko min tawrati wa hudan wa mawqida ende wadi wajuni e febal kono ko lil murtaqina be naftu ma na jettara dum ko fulbe kalide bi cedugal da saka ronde le wona e fetti ko mayna tabar be inshallah len joni naftara dum woni wa mawqida lil murtaqina wal yahkum ahlul injil wadde ko wino jom tawratan ko ahlul injil kayna yo nyaawir deftere allah bima anzala allah ko allah jippini kono ma o ko suyal umum murad bihi be jippe mabbe ko wa man lam yahkum kala non bo nyaawerani dum bima anzala allah wana kambe tan fola kun fasiqun ko wuli fode moƴƴani to ko kafirun to ko no wiyete ko zalimun do ko fasiqun firti dum fof ko wuli moƴƴani tan kam so yi ko jaltino lisnam wala yaltita fo yi o rento eywa foti non war wala fotani yon o halni men tawrata ko adduno dum o halni men injil ko adduno dum e joni qur'an ko addi kanyum wa anzalna ilayka yonta umar saidi balani wala ilayka ittimamade wala min dippine ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba de deftere woni qur'ana de arde ko bil haqqi ko gonga o bil haqqi anzalna wa allahu bil haqqi nazal musaddiqan ene go lima bayna yadayhi ko adinde ko min alkitab do ko listighraqil jins dendangal ko deftere be defte gadi no edde kono wo muhaiminan ali do qur'an sere majji dirti ende jimti deftere ende fidi e majji muhaimin de biyano muhaimin woni jimtudo sa jimdi woni fidi makke dar wala amdo etal ko wala ko wala jimti hen qur'an fitti jimti de burde hewde nyaawaji burde yaadde burde mawnude ina gmojjere de jogino de fuf na anna nawur ina addi hen gede godde de be ngadde alaano e majje wadde fahkum an sheikh umar goddo fuf baynahum kala arbe na nyaawni no e ma bima anzalallahu ko allah jippine de deftere wala tattabi wa tore woto jokko ahwa ahum belade mabbe ngoppa amma ja'aka ko arema min alhaqi e gonga likullin fama goto mon fu ja'alna minkum min badani mon shir'atan lawul o min hajan fu goto goto jogi cudum e lawul fiti kambe ko nyawranno ko be jogi ko cere man wono jogi ko cere mabbe ko famdi fof fiti ko tawrata ko zaman mum injil ko zaman mum zabur ko zaman mum qur'ana non ko hollum sheikh umar salihun likulli zamanin wa makanin wa majal ha yawmal qiyamati qur'ana tabige fof walau sha'a allah la jama'akum matan wahida Allah ila ja'alakum kay so Allah wela noma ma wad mon kon be bernde wotere taw lural Allah hakkune mon tawrat nabe jetta injil nabe jetta qur'an nabe fonde dum do gotel walakin liyabluwakum fima ataakum Allah wadi dum kaw jarri bo mon ko rokki on ko fastabiqul khairat badde dandu e wadde gede majje fastabiqul khairat isari ila maghfiratin sabiqu ila maghfiratin wana fayidi bada waaw aidi tawnande qalun wana sabiqu dumoni ila khairat ila allah marji'ukum jami'an gande onon bop kon ruttotobe allah de holton yawmal qiyamati kon mayobe kon darto be yesma fayunabbi'ukum ma habrumun bima dandangal kuntum fihi takhtalifun kulur don ko tawrat nabi bi en beni to ogal si yahud lati nasara la fi wati nasara lati yahud la fi gor fo yobe di ala ko jigi ko wona hunde majja ko jigi woni go julbe ngari tiagal lure ngari ha heewi kono allah wi lure de no de mbaay fodde no de mbaay haade fofu allah wi ma nyaaw hakkune modon ko lurdon he ko kettude gongo yobo dum kettude ko he bo bona gongo yobo dum yalla rokke en simmode majjer allah jaban men jaban julu fof allah rokke men sura allah ila akhara rawada men barki tanya ko baga daga digi ha jigi wona hun tan wira fi allah tellin dum e baga ka yalla addin dum allah itan men di fitinaaji ni parmen di jeedu kupoji de jiji meje du fodde dartena en arti riwabe no kuji moyen walla fi daabe hageji kebe hageji moyen buri yaati ala fi ghayri darra mudirra wala fitnati mudilla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh